Να κόσα λαλελότα Ιαν τόμπι κανά επάγια σεφουία κομπανή Ιεβίσα σαντάλε ζαλί μαλαδί Ιαν πανζί Μπότε και σενή Μπότε μπαπέσα κίνγα Να βάντα κινάντα κο Ça, je n'ai jamais vu. Hier, à l'Ovinanga, Tatana, il m'a fait taquiller. Papa, qui ça qui me faut, y'a du mal. Papa, attention. N'avance la colle à la terre. Sukaya malili esalinga, zoto nanga esalimpasi, mobi yanga mbula, bangi mbena. Nako sala lelote, yantumbi kende ba ya chefu ya kompani, yebisa chanta la zali maladi, yampasi. Mbote keseni, mbote bapesa kinga, na vanda kinanda ku, sa je n'ai jamais vu. Yeah.